złotych. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Negocjacje w sprawie kopalni Turów mają być przyspieszone. To ustalenia po wieczornym spotkaniu ministrów środowiska Polski i Czech. Wykryto ponad 400 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby, informuje o tym resort zdrowia. 13. Festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci rusza jutro w Gdyni. Ministrowie środowiska Polski i Czech rozmawiali dzisiaj w Pradze o przyszłości polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Zadeklarowali przyspieszenie trwających od czerwca negocjacji w tej sprawie. Polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział, że w trakcie dzisiejszego spotkania obie strony zgodziły się co do potrzeby przyspieszenia procesu negocjacji. Zgodziliśmy się, że od środy rano nasze zespoły wracają do Pragi. Będziemy tutaj dyskutować. Zależy nam na szybkim porozumieniu. Czeski minister środowiska Richard Brabec wyraził zadowolenie z poczynionych postępów. Te negocjacje nie były i nie są łatwe. Dziś jednak nawiązaliśmy do postępów poczynionych w piątek podczas rozmów zespołów eksperckich. Według mnie i dziś doszło do znacznego postępu. W rozmowach wzięli też udział samorządowcy. Hetman kraju libereckiego Martin Puta podkreślił, że porozumienie w sprawie Turowa będzie korzystniejsze dla obu państw i mieszkańców terenów przygranicznych niż toczenie sporu przed TSUE. Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski zaznaczył, że deklaracja o przyspieszeniu negocjacji to krok w dobrym kierunku, na który czekają pracownicy kopalni i elektrowni Turów oraz mieszkańcy regionów. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. Ostatniej doby wykryto w Polsce 421 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 16% więcej niż przed tygodniem. Nie zarejestrowano żadnego zgonu z powodu COVID. Obecnie w szpitalach przebywają 1384 osoby z COVID-19. To 41 więcej niż w niedzielę. Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej w Kielcach, że mamy trend wzrostowy liczby nowych zakażeń i hospitalizacji, ale nie taki duży jak rok temu. Dynamika zakażeń z tygodnia na tydzień spadła poniżej 25%, podczas gdy w zeszłym roku ona rosła zdecydowanie bardziej wyraźnie. Liczba hospitalizacji najszybciej rośnie w regionach, gdzie najmniej osób zaszczepiło się przeciw COVID-19, czyli w województwach lubelskim i podkarpackim. Zaznaczył minister. W kraju mamy ten poziom zajętości około 20%, a tam są przekroczone wskaźniki 30-kilkuprocentowej zajętości. Według najnowszych danych w Polsce przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się ponad 19 375 tysięcy osób. 20 tysięcy osób jest już zaszczepionych trzecią dawką. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepień. polskieradio24.pl. Prawie 270 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej zostało wspartych w ramach programu Fundacji Orlen. Uroczysta gala tegorocznej odsłony programu grantowego Orlen dla strażaków odbyła się w Teatrze Wielkim Oparze Narodowej w Warszawie. Symboliczne czeki wręczali premier Mateusz Morawiecki i prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Po uroczystości Daniel Obajtek mówił, że jednostki Straży Pożarnej zajmują wyjątkowe miejsce w lokalnych społecznościach i podkreślał rolę społecznej odpowiedzialności biznesu. Ochotnicza Straż Pożarna spełnia swoją misję, to jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, a my również mamy swoją misję. Tak duży biznes jak Orlen ma tak zwaną społeczną odpowiedzialność biznesu i w tym przypadku uzupełniamy się, pomagamy czy przy zakupie samochodów do gaszenia, czy przy zakupie sprzętu, ale również bardzo mocno pomagaliśmy w trakcie pandemii. W trakcie pandemii Orlen wydał ponad 115 milionów złotych na pomoc formacji Straży Pożarnej, czy też policji. Program Orlen dla strażaków to jeden z kilku, które prowadzi Fundacja Orlen. Poza tym między innymi przyznaje stypendia zdolnej młodzieży, wspiera szpitale, rodzinne domy dziecka, przekazuje darowizny chorym i potrzebującym. Fundacja działa od 20 lat. Fundatorem jest polski koncern naftowy Orlen. Jutro w Gdyni rozpoczyna się 13. Festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, święto twórców kina historycznego. W ciągu 4 dni festiwalowych dla widzów przygotowano ponad 90 produkcji. Dyrektor i twórca festiwalu Arkadiusz Gołębiewski podkreślił, że impreza zyskała w ostatnich latach międzynarodowy charakter. Festiwal stał się opowieścią o polskiej drogach do wolności, europejskiej drogach wolności, ale przez, myślę, że i moją, i innych jurorów, często ciekawość, bogactwo osób, które zapraszamy, sprawiło, że zaczęliśmy poszerzać o tematykę całego świata. Dlatego w tym roku są aż dwa filmy z Australii, dokumentalny świetny film z Wenezueli czy Sri Lanki. To wszystko pokazuje, że temat wolności ciągle jest bardzo aktualny. Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci to także konkurs reporterzy radiowych. O nagrody ufundowane przez Polskie Radio powalczą autorzy 13 dokumentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek słonecznie we wschodniej połowie kraju, na zachodzie i południu możliwe natomiast przelotne opady deszczu. W całym kraju będzie o kilka stopni chłodniej niż dzisiaj. Na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie, przez 17 w centrum, do 20 lokalnie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Szeptane w tajemnicy słowa. Mamy dla siebie kilka dni w niebie i tego nie można zmarnować. Po co nam wszystkie wasze historie? To tylko słowa, słowa, słowa. Czy potrzebujesz własnego żandarma, by cię tej nocy pilnował? Dobry wieczór. Żandarm na posterunku w piosence zespołu Allianz i ja również na posterunku za trójkowym mikrofonem. Zapraszam na audycję Od Panka do Franka, którą realizuje Irena Dan. Wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i będę z Państwem do godziny drugiej tej nocy w programie trzecim Polskiego Radia. A teraz 10 minut po północy, 10 minut i 33 sekundy, nadjeżdża z wielką mocą Zosia na wrotkach. Raz jeszcze Allianz. Nie wycieraj sobie gęby Babilonem i nie zwalaj winy na babilońskie psy. To, że wleczesz się zwykle w ogonie, temu winien jesteś przede wszystkim ty. Biją dzwony w południe w kościołach, lecz ta władza walczy o coraz lepszy lon. W ciemnym kącie się chowa paranoja i to ona szczerze zęby, a nie wielki Babilon. Chcę powiedzieć coś o tej walce, o lepsze jutro, żmudnych zmaganiach i o tym by nie patrzeć przez palce, jak Babilon tu nam świat dziś zagarnia. Jak Babilon tu zabija współczucie, jak ciągnie duszę w siedlisko uciech, by mógł nas później tam powytracać. Nigdy, przenigdy, siostry i bracia. Siostry i bracia! Za dużo zamętu, co się dzieje, nie wiadomo, gdzie jest pułapka, a skąd idzie pomoc. Na głowy spada informacyjny łomot. Spece się biorą tu za podświadomość. Spece i grają z ludzkimi rządami. Wiedzą jak zagrać, wiedzą jak mamić swoimi grami, iluzjami, marketingami. Wielka zdrada, zostaliśmy sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami. Możesz się sprzedać, możesz się kupić, byle się nigdy nie dać porzucić, byle się nigdy nie dać zwyciężyć, swobodnie pływać w morzu pieniędzy. On nie jest straszny, ten cały Babilon, przetrwał lat tyle, przetrwa następny lat milion. To nie takie trudne, zawsze są lepsze monety, czyste niż brudne. Nadęta, sekcja dęta. Taki kącik. Będzie jakże płyta wieczoru, a nawet nocy. Dziś koncertowy krążek pierwszego antyzespołu The Monks. Mała zajawka na zachętę, utwór Monk Time. Stop and say yeah! Stop and say yeah! It is Black Monk Time now! The Monks! It's beat time, it's hot time, it's monk time now, let's do it! All right. legs and all of a sudden we're here. James Bond, who is he? James Bond! Stop that! Sucks. Pussy Galore is coming down, we like it. We don't like the atomic bomb. Larry, Eddie, Roger, everybody. Mike, we got a son of a monk here. He's gonna help me out tonight. I hope you don't mind. Wrong kind of shoe now. Let's go. It's beat time. It's hop time. It's monk time now. Yeah. Ale zanim zagramy więcej Monksów, niespodzianka w audycji Od Panka do Franka, bo nawet się zrymowało. Przedpremierowo kolektyw Kosmiczni Warszawa, czyli Kwazar i Spuła, a utwór to Zimny Drań. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki, ruszą marmur, beton, głaz. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie grosz czy złotych sto? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jakoś szło, już taki jestem. Zimny drań, ty dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem. Zimny drań. Moja niania od kołyski tak śpiewała mi co dzień, że znowu będę w życiu wszystko i odsunę wszystkich w cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już tak jestem, zimny drań. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest tu wszystko jedno. Już tak jest. We'll be right back. tu zazdrości mej rodzinki, wujków, cioć. Powiem krótko i najprościej, mam ich dosyć do stukroć. Choć ich braknych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie wszystkich oddam wam. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań, już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Zimny drak, zimny drak, zimny drak. Ala. Nazywają się Kosmiczni Warszawa i jak było słychać, robią mieszankę elektroniki i warszawskich klimatów. Napisali do mnie, że mają już 13 gotowych numerów na płytę, robi się ostatni 14 i za tę inicjatywę muzyczną odpowiadają przede wszystkim producent Kwazar, który właśnie w studiu te wszystkie dźwięki zbiera w tak zwaną całość, może to ujmę ładnie. Człowiek z wieloletnim doświadczeniem, który na co dzień w zasadzie mieszka w studiu nagraniowym. Poza nim Heniek Małolepszy, który śpiewa i gra na banjo, Łukasz Owczynnikow gra na kontrabasie, no i dwóch panów na klarnecie i na akordeonie. I teraz muszę poszukać tej informacji. Otóż Damian Szymczak i Piotr Tomala. Taki skład. Warszawskie piosenki w nowych aranżacjach z szacunkiem dla dawnej kultury, genialnych tekstów i tych kiedyś też znakomitych aranżacji. Czasem tekst bywa podkręcony. Jak będzie w przypadku piosenki Wacuś, państwo sami sprawdzą. About the star. About the star. Who I am. Oh man, that's the way, man. Wacuś. Make yourself feel like a star. W naszej budzie głupie ludzie i pętaki i cwaniaki, same dranie, też mądaki. Jeden za to nie jest matą, ale mędrzec i to właśnie ja. To ja właśnie genialny Wacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajtuś, a ktoś, ktoś niezwykły, co w głowie ma cóż. Genialny Wacuś, sam nie wie co, ale cóż. Wunderki tokas, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny bubuś. To ja właśnie genialny Wacuś, co w głowie ma cóż. Sam nie wie co, ale cóż. Wszystko umiem i rozumiem, w pracy chętny i pojętny, nadzwyczajnie inteligentny, skromny przytem, z dużym sprytem, więc jak idę, zaraz mówią o, genialny Wacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajtuś, a ktoś, ktoś niezwykły, co w głowie ma cóż, genialny Wacuś. Sam nie wie co, ale cóż. kantuś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny Boguś. To ten właśnie genialny Bacuś. Nie laluś, cacuś, nie klintuś, bajtuś, a ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma cóż. Genialny Bacuś, sam nie wie co, ale cóż. Bacuś, Bacuś, Bacuś, Wacuś, kosmiczni Warszawa. Z tego, co się dowiedziałem, goście będą bardzo różni na tej płycie. Od gitarzystów przez suzafon, aż po śpiewaczkę operową. A Marcin Kwazar-Cisło nagrywa te wszystkie dźwięki w studio Gagarin. Nie trudno zgadnąć, na jakiej ulicy w Warszawie się mieszczącym. No i od razu sobie pomyślałem, że pewnie pan Zbyszek z Gagarina napisze i tak właśnie w tej sekundzie się odezwał. Pisze, że słucha jak zawsze po ciemku. Trzech wymiarów gitary też słuchał, ale miał zajęte ręce, więc nie pisał. No a teraz już ręce wolne i to jest bardzo dobry symptom w środku nocy, także zapraszam oczywiście do korespondencji, nie tylko pana Zbyszka. Mój adres to radosław.okrasko@polskieradio.pl. A przecież w jednej z ostatnich audycji od Panka do Franka w ostatnich tygodniach zagrałem także bardzo warszawską, chciałem powiedzieć warszawską, tegoroczną płytę zespołu Trawnik. No i między innymi właśnie także warszawski utwór Trzech Krawaciarzy. Hey! Nie wiadomo skąd się wzięli. W czarnych gajerach przy niedzieli pojawili nagle się w mieście. Nikt ich nie widział tutaj wcześniej. Gajery na nich błyskiem szeleszczą. Pod brylantyną włosy lśnią. Spinki blikują na mankietach. Nikt tylko nie wie, kim oni są. Pojawili nagle się w mieście, nikt ich nie widział wcześniej tu. Jak wynajęci rewolwerowcy, trzej krawaciarze jak ze snu. Trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, trzej krawaciarze jak ze snu. Trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, trzej krawaciarze jak ze snu. Zaligatora sztyblety uszyte, na bransoletach rcha wyryte. Zegarki złote od Cartiera. Nikt tylko nie wie, kto ich wspiera. Są dumą sędziów, prokuratorów, biznesmenów i bandziorów, w ruletach, szulerniach i burdelikach. Trzem krawaciarzom życie umyka. Pojawili nagle się w mieście, nikt ich nie widział wcześniej tu, jak wynajęci rewolwerowcy. Trzej krawaciarze jak ze snu. Trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, trzej krawaciarze jak ze snu. Trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, jak ze snu. Nie wiadomo skąd się wzięli, na Żoliborzu przy niedzieli. Goja Liczyńskie idą poli, Felińskiego szybko, Lechonia powoli. Co tam taka praszka i wola, tak myślę, gdy spójnia puszcza kajaki po Wiśle. A u Araba kiełbaska się smaży, tutaj też spotka trzech krawaciarzy. Trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, jak ze snu. Trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, trzech krawaciarzy spotkasz tu. Gdy zimny wiatr omiata świat, gdy sunie ulicą świt polewaczka, ostatnią monetą w spoconym barze sypią zmęczeni trzej krawaciarze. Jak pojawili się, tak i zniknęli, nikt ich nie widział później tu, tych wynajętych rewolwerowców, trzech krawaciarzy, jak ze snu. Trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, jak ze snu. Trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, trzech krawaciarzy spotkasz tu. Trzech krawaciarzy spotkałeś tu. Trzej krawaciarze, trzech krawaciarzy spotkałeś tu. A pan Jacek napisał, że on też słucha i też ręce ma zajęte. Czyli nie też, tylko trochę inaczej niż pan Zbyszek, który ręce ma wolne. A pan Jacek zwykle coś w warsztacie naprawia w środku nocy. No może to łatwiej o koncentrację. Ja postaram się muzyką nie przeszkadzać, chociaż nie do końca, ponieważ za chwilę zespół The Monks. I to są tacy ludzie, którzy zawsze byli na przekór. Ich manifest brzmiał w ten sposób. We protest against the actual form of beat music. It is only commercial schmaltz. We are the anti-Beatles. Bo w połowie lat 60. Powstała ta ekipa, The Monks, w ramach protestu przeciwko właśnie komercyjnej odmianie muzyki big beatowej, beatowej, rock'n'rollowej, jak zwał, tak zwał. I jako, że mieli korzenie niemieckie, no to właśnie tak naprawdę tam odbyła się cała ich działalność muzyczna. Chociaż pomysł powstał w Stanach Zjednoczonych, gdzie Carl H. Remy i Walter Niemann, dwóch niemieckich intelektualistów, właśnie zupełnie przypadkiem pojawiło się na koncercie Beatlesów, którzy wtedy mieli zamiar podbić Stany Zjednoczone. Taka skomplikowana trochę historia, ale przejdźmy do nagrań koncertowych, które zespół zarejestrował 32 lata po zawieszeniu działalności w tym oryginalnym składzie dopiero w 1999 roku te nagrania zostały zarejestrowane w klubie Cave Stomp. I już jeden utwór za nami, teraz All How To Do Now połączymy z We Do, The Monks. Somebody's album. I guess it was ours. No, we do. There's not much room, is there? Kind of just this. We used to do, they used to call this hop music in Germany. That meant when you got real crowded, you'd just do this. You know, and just enjoy yourselves. Thank you all so much. And we hope you're enjoying all these tremendous bands at Cave Stomp 99. Oh, man, it's been a wonderful weekend for us. It's so uplifting. We haven't played in so long. This is our first job in America ever. And, I like it. I like it. I like it. No właśnie, tego też Państwo mogli się dowiedzieć, że to pierwszy job od 32 lat w tym składzie, The Monks. A więc historyczna sprawa, do tego brzmi bardzo dobrze, no bo myślę, że gdybyśmy posłuchali nagrań z lat 60. koncertowych, no to mogłoby być różnie, bo to zespół garażowy. Pan Marcin napisał z Wrocławia, że pozdrawia i słucha tej audycji prawie zawsze. Bardzo się cieszę, dziękuję. I przepraszam pana Marcina, że dzisiaj tyle klimatów warszawskich, a nie wrocławskich. A w następnym mailu ten sam pan Marcin zapytał, ale jaki to jest w zasadzie rodzaj muzyki w tej audycji? No i na to pytanie próbuję odpowiedzieć od wielu tygodni, grając właśnie muzykę od panka do franka, czyli wszystko w zasadzie, co się mieści w przedziale między organicznym graniem garażowym, rock'n'rollowym, punkowym, postpunkowym, nowofalowym, po takie wyrafinowane dźwięki, a niekiedy prześmiewcze, kontestatorskie, jakie miał zwyczaj wypuszczać spod swoich palców Frank Zappa. No i także śpiewać o sprawach, o których innych inni się trochę bali. Tak będzie też za chwilę. Sięgamy po album Shake Your Booty i to będą dwa utwory, od których ten album się zaczyna. I have been in you i Flakes. W tym drugim Frank Zappa ośmiela się szydzić z wielkiego Boba Dylana. Ale fani Franka na pewno o tym wiedzą, natomiast ci, którzy chcą jakoś lepiej poznać jego twórczość, to myślę, że z przyjemnością posłuchają tego długiego utworu. No i tam Frank Zappa zagra również na harmonijce ustnej. Chociaż, czy to można nazwać graniem? Raczej pastiszem grania. Tak więc utwory już zapowiedziałem, posłuchamy ich bez przerwy. Dwa razy Frank Zappa w audycji od panka do franka. I'm going in you again.

Wracamy do albumu wieczoru, a nawet nocy. The Monks w klubie właśnie Cave Stomp, tak, dokładnie. I to będzie jeden z pierwszych hate songów. I Hate You. Ten właśnie garażowy anti-band, tak się określali. The Monks.